ay kuddu do gis ku la jaay ay kuddu nga soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice chauffeur kon ñeppay jinday auto dekk bi yepp fess del ak ay auto kenn ku ne di dawal walaw bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliards su nek dal di toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama neeg bi ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxub neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk bi ak condamné ministre yu ndaw yoyu di daaj ay condamné ñom buñ amone ay milliards condamné na suñu ñi daaj diko jaay 200 francs yoyu kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am ngir ñi day mujj yag kon dem no xamné tabarkallah jigen ñi di wut ay minan ci kër yi fuñ koy jëlé kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñu am ñuko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xomp len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy buñu eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadri ma yasha da koy wacce bi qadri ci nat ma yasha ni nga xamene nun la ko nexe mom subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsiba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadtu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la afsadtu alayhi dina kaza zakarahu ibn kathir an anas marfu'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsiba mune yalla neena amna ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu am rek koku nak suko yalla defee mu ñak rek diineem yaq mu am ci jamm mi ño xamne dara du defar seen diine lu duñu ñak ñoña buñu amé kon seen diine yaq motax yalla xam ki nga xamne am day yaq diineem mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diineem mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yene wessu sumu waccion ci buntu bi legi fekk fu ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bare bare dinañu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku nak nam la def la gel ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursak go xamni toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax ni fek jeexul do fat soko yakul nga am juroom fukki million mom nga na ra dundé yalla wati bilje bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xamne moy yor wursagi leg nga yew am ci 300 leg nga yew am 200 leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kagn la waye bo fa amé 50 millions te leg nga yew am 10 léle nga yéw am 2 léle nga yéw am 20 koku day gaaw jeex té bu jeexé dang fi jog ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu sédlé non la ku yaatulé santal yalla ku néwulé santal yalla ku yaatulé bul défena ya fi gën ku néwulé bul défena gënes na la walaw basata Allahu rizqa li 'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu yalla khabirun ku khamla basirun ku gisla bi ibadihi jammi dagn ko khadam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku khamla ku gisla ci jammi mom subhanahu wa ta'ala suratu shura ay ñar fuk ak jurom ñar kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yunzilu moy wacce al qaysa wame yunzilna bokut ak yunzilu mune won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bune yunzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacceti ko nawet bu jot mu wacce ko wacceti ko waye nak al qaysa moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago وينشر رحمته متساريا من ديم تيماي تاو وينشر رحمته متساريا من ديم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نييب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دادي تاو من نا ديم با سي بير مو جيكي جيكي دادي مارن با ني نان اه نايت بي كاي ياكار جي موم نانغام مو دادي تيوات ينزل القيس من بعد ما قنته وينشر رحمته dama gisit ben way bu jang ba jangam jeex mo nek di wut metti di wut fum dug di kutun tuni ba ben bis rek yalla yunasilul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barina lol naka no jigen jo xamni tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo mo tol man nangam nangam ni borom tabarak taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamni bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنته كان كناك نك يالا داكوي شيخ يو سي روخ سيخين وخا خني داغي خني لي موم يالا لا كان كناك ني يالا دا فاي جارك يو فخاني في بام تا نوبي داغي خني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفه جي الحميد موي كو سانتكي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما أفدى من النعمة يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي سانت تي سانت جي بري لول تبارك الله مون سي بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي lañ day jogé fele ñew ciëppelu ci ci li yaramam di nacc wéñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wu ton ba dératam touru wéñ du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko défé wéñ wi ñew naan ci dérat ji daal di naaw tok fele daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tullé ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lola mokay may dépense waw auto ñi fenkalo nit ñi dam sen der ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tolié tolié mo nak am ci lum yet jabaram wala soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum défaro daal ni alhamdullilah tabarka allah bu yalla defé mu fatu buñu ko mu ci démé ci fa muy jënd ci ngaay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari matéri percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar ci ngaay li ka jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yéré waaji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom ba siro ñoo ak ñom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super wax ni bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu leeyo ko pour yobbu waji fañ koy rom fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem niw la waye mom dinañ wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waji ñetti fa nañ ni gassalul kenn kon amul luñ yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu mbaxanam ni lo waye man ci ci lan gassal waji ñi duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñu payti ñi duggal témèr bi ñi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wat waji momit mbaxane mi cheikh del muni alhamdullilah wa koy defal bir yi di ci bind di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu bind bir bu to xep tek ci bop waaja ñu dal di am luñ ko jox mom tam muni alhamdullilah xona alhamdullilah ci aju rek ñu delu ci wat ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek nan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal tacce bu yoy ñi togg ci bi de jek ñom seen yoy mom añul tay tabarakallah marchandise la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amut lu mu añe mu fekke ci bu deji bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet ma tax koku so julle ba nopi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne nasaqal dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk koo gëm, def la nga am wér gi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jógi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweer yoon ak ñett. Loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yu demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla. Xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw. Asamaan yi mooy asamaan yi, da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basang yi lañ lal rek, ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëwee rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla. Kon bokk na ci li ñuy xam ne moom rek a yàlla. Xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma basa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamul ulwiya fiha makhluqat gayr almalaika tusbihu makhluqat alard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma basa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat. Ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund, ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax, waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma basa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk. Nañu fa nekkee tabarkàlla gëstu kat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi. Xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa bu fekkee yóbbaaliwuñ ko fa, te yóbbaali ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy sore sore. Ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kàttan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla, yàlla ne na qadiir, ku ci am kàttan la. Dégg leen noonu xamid, fii mu ne qadiir. Loolu ci tëgginu arab siixa boobu dafa xóot lool. Waxul sax isa isa wa qadir, waaye da koo weesu dani qadir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na da. Suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla neen wa ma asabakum, lépp lu leen dal min musibatin, ci musiba lu métti métti, fa bima kasabat aydikum, seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqare rek yéen a wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina, suñuy loxo ko def. Ndax ni yàlla bindee adduna aduna war ta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noy fi nek ñaka bax di mu ñaka bax la ko yobbi nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñi nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil muy auto yi nekk ci dëkk bi tabarkallah rawaj na yu magadi boko accélérer mu gën ñul kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi demene ki yoyu der wi nga xamne mo dox fiñ digeunte ak jant bi tayitam tal lol tangor jant yi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangor jant yi diko ram diñu ci ñun su boba nek ci kaw su dinañ jafé lol tangor wu di yok sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dool fam dan tollu ndax tangor wo nga xamne mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan ken yow lañu jëk dal motax ben way dafa rombu nit mu tok ci ciaru garab won garab yi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanamum mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi danu na da ngay danu muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daanu ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal nim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seeni loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kaseer monte mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak ndëngëte day téemu taw gajj garab yi di téemu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen surat shura aya fan wer wama antum bimu'jizin munu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw munu len lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 dit wama antum bimu'jizina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto dik malaka mi diko jël ci dama la ca ñaar reewal ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalisi jambal ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci ñub wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz mohammed al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni ngi won ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mën len latal yalla mën ñu ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara doore tay ci aya fan wër ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin ar-riha fayadhlalna rawaqida ala zahrihi. Yalla neena bi nga xamé né mi ngi tuddu lenn ci tektali woné né kenn la ci bind gi bind asman bind gi bind suuf ak li ci dukkat ci ay makhluqat nga xamné kenn mënu ko wogni ci xéeti dund ak ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamné day woné né mom mo am katan té moy ko xereñ ki lu melni gal yi daw ci kaw geej geek ge ci ajok yep ak wërseuk ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar ga lay won katanu yalla al jawari bat yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li woné né yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li woné né yalla kenn la al jawari batayey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekké yaramu oyof telaf lol nga xamné bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak setank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu ne degg ci kaw di dem ak mom muy di muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey reey ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousse sanni ci ndox da na xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla ne na batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej saf ay tonne ciep wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi digul ci bir ndox ma yalla ne na lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw ndax ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol bat yi ñew ci ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg def ci ñew guñu ngeen ñew xol leen loolu bokk yalla ay wax ak legi jooni at laak ñeen seeme rek nangam te lu jitu loolu loolu amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelaw li yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yazalalna bato ya dadi mujj rek rawaqida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma dudu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskin riha bato bu yalla tiye won ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pompe mok souf ci di xëccënte douci di dem diko yobbu na xam ngeen souf dafa assié asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur douci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënté ci biir ponu bi pompe bi fim yam ci souf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jël ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci souf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu velo wala ponu auto luñ ci mandi pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak souf tam noon la mel asaman sa gi xëc souf ci di xëccu mu koy ñaddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ñi ngi xëccënte loolu moy waral geej gi nga gis douci di bu suuf ñot di ko bëricc nga gis duusi daal di sànni daal di génn. Loola bokk na ci liy dawal bato, wala boog ngelaw suñu borom bi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jaww ji nii, wala boog ngelaw liy jóge ci motor, ndax motor yi oto yeeg motor yi tabaraka taala filisidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la. Moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawaakida ala zahrihi. Moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund. Fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la, da ngay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem, di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndeysaan duto mën na xëcc ngelaw duto mën a noy ngelaw, say mbokk daal lay denc. Gis nga benn waaye ngi nii ci ndeysaan garage bi tabaraka allah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam, yow sax sa wóor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem, ñeenti pëno ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ca kaw nag di dem. Moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla, ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la. Yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox, wax na dëgg. Yow mi yor sa oto da ngay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pëno jeexal ngelaw, ñeenti pëno nga yor, benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wilgan sateur bi jox ko ne ko defal ma ci ngelaw, mu defal la ci ngelaw nga door a dem. Gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw. Te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd, ñu yor ventilateur, ñu yor ay wantaay, loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw. Mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawaakida ala zahri yi bata yo coste, waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox, ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw. Suratu Shura aya fanweer ak ñett, in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tekk fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawaakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw. Inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga mu leen di wan ne yàlla ay yàlla, waaye nag ñaar rek la koy man la koy wan, wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko. Li kulli sabbarin shakur, kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla. Li kulli sabbarin shakur, sabbar boo demee ci assaawi alal jalaalayn mu ne kasiru sabri alal balaaya azimu shukri alal ataaya. Loolu mooy sabbar ak shakur. Li muy muñ ay balaa dafa bari lool, li muy sant ci xéwal yi ko yàlla jox dafa bari lool. Mu ngoog ba demee ci xaasetu saawi jukkib ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom-ñeent ca lañu ko indi tabarkàlla. Kan muy sabbar? Ndax saabir ak sabbar du benn, shakir ak shakur du benn. Saabir nit mën na di muñ tey onk, ñu tudde ko muñkat, boobu nag moo gën a bari. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ni bërilewu ko, bëri nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakur bërilewu ma ko. Kon sabbar ak shakur ñoom bariwuñu, te nag ñu bari moo baax. Kan mooy sabbar? Sabbar mooy koo xam ne li koy dal du ko onk booleeg di ko muñ. Bis boo jàmbatee rek génn nga ci sabbaaru nay, bis boo jàmbatee maanaam jékki-jékki wax sa sëy bu naqari, jékki-jékki wax sa banque, jékki-jékki wax sa feebar, jékki-jékki wax sa yu demee niki yooyu, loo ci wax rek léegi génn nga ci cadre sabbar, waaye mën naa am nga nekk ci sabir bu fekkee dawuloo ca mbir ya. Moo tax yombul moom waaw sabbar. Tabarakallah benn sëriñ ngi nii bu baax boo xam ne ñu ngi koy nettali ci benn téere bu ñu tuddee Minhaj al-Baqi'il Qadim, te tabarakallah sëriñ Basir di ko nettali. Mu ne sëriñ bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba, wala di jàpp